9ปรามาสโคจัจฉกะ1ปรามาสทุกกะ1515สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นไฉนทิฏฐิปรามาสเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปรามาส1516สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นปรามาสกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นปรามาส2ปรามัตถทุกกะ1517สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาส1518สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส3ปรามาสสัมปยุตตทุกกะ1519สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4เว้นปรามาสที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยปรามาส1520สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาสปรามาสกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาส4ปรามาสปรามัตถทุกกะ1521สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนปรามาสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาส1522สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นปรามาสกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาส5ปรามาสวิปยุตตะปรามัตถทุกกะ1523สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาส1524สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและสัมปยุตด้วยปรามาสกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสปรามาสโคจัจฉกะจบ10มหันตระทุกกะ1สารมณทุกกะ1525สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4และอัพยากตกิริยาในภูมิ3สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ได้1526สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นไฉน รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ 2. จิตตทุกกะ 1527 สภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นไฉนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นจิต 1528 สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นจิต 3. เจตสิกะทุกกะ 1529 สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเจตสิก 1530 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นไฉนจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเจตสิก 4. จิตตสัมปยุตตทุกกะ 1531 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยจิต 1532 สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นไฉนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากจิตจิตกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิต 5. จิตตสังสัทธทุกกะ 1533สภาวธรรมที่ระคนกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิต 1534 สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตเป็นไฉนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตจิตกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิต 6. จิตตสมุฏฐานทุกกะ1535สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญาตและวจีวิญญาตหรือรูปแม้อื่นที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตาธาตุมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน 1536 สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนจิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน7. จิตตสหภูทุกกะ 1537 สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญาตและวจีวิญญาตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิต 1538 สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนจิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัติทุกกะ 1539 สภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญาตและวจีวิญญาตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิต 1540 สภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตเป็นไฉนจิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิต 9. จิตตสังสัทธสมุฏฐานทุกกะ 1541 สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน1542 สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน 10. จิตตสังสัทธสมุฏฐานสหภูทุกกะ 1543สภาวธรรมที่ประกลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระกลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิต1544สภาวธรรมที่ไม่ระกลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิต11จิตตสังสัทธสมุฏฐานานุปริวัติทุกะ1545สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต1546สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉนจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต12อัจฉัตติกะทุกกะ1547สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นไฉนจักขายตนะมนายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายใน1548สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นไฉนรูปายตนะธรรมายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอก13อุปาทาทุกกะ1549สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูป1550สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3มหาภูตรูป4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูป14อุปาทินทุกกะ1551สภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นไฉนวิบากในภูมิ3และรูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ1552สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลอัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปอันกรรมไม่ได้ปรุงแต่งมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตระทุกกะจบ11อุปาทานโคจัชกะ1อุปาทานทุกกะ1553สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นไฉนอุปาทาน4คือ 1. กามุปาทาน 2. ทิฏฐุปาทาน 3. สีลัพพตุปาทาน 4. อัตตวาทุปาทานกามุปาทานเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สวรรคตด้วยโลภะ8ทิฏฐุปาทานสีลัพพุตตาทานและอัตตวาทุปาทานเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทาน1554สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นอุปาทานกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อภิยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทาน2อุปาทานิยทุกกะ1555สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทาน1556สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรรค4 ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 3. อุปาทานสัมปยุตตทุกกะ 1,557 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะสัมปยุตด้วยทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4เว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุปาทาน 1,558 สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นไฉนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส2จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทาน 4. อุปาทานนะอุปาทานิยทุกกะ 1,559 สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนอุปาทานเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน 1,560สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นอุปาทานกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 5. อุปาทานนะอุปาทานสัมปยุตตะทุกกะ 1,561 สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไฉนทิฏฐิและโลภะเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทาน 1,562 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะ8เว้นอุปาทานที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 6. อุปาทานวิปยุตตะอุปาทานิยทุกกะ 1,563สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 1,564 สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานโคจัจจกะจบ 12. กิเลสโคจัจจกะ 1. กิเลสทุกกะ1,565 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นไฉนกิเลสวัตถุ10คือ 1. โลภะ 2. โทสะ 3. โมหะ 4. มานะ 5. ทิฏฐิ 6. วิจิกิจฉา 7ถีนะ8อุทธัจจะ9อหิริกะ10อโนตัปปะโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สวรคตด้วยโลภะ8โทสะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สวรคตด้วยโทมนัส2โมหะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดมานะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สวรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4ทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4วิจิกิจฉาเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สวรคตด้วยวิจิกิจฉาถีนะเกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นสสังขาริก5อุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลส 1,566 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกิเลส 2. สังกิเลสสิกะทุกกะ 1,567สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลส 1,568 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 3. สังกิริฏฐทุกกะ 1,569 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไฉนจิตตุปปาบาทที่เป็นอกุศล12สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมอง 1,570 สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นไฉนกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง 4. กิเลสสัมปยุตตทุกกะ 1,571 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไฉนจิตตุปปาบาทที่เป็นอกุศล12สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยกิเลส1,572 สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสเป็นไฉนกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลส 5. กิเลสสังกิเลสิกะทุกกะ 1,573 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส 1,574 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 6. กิเลสสังกิริฏฐทุกกะ 1,575 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไฉนกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมอง 1,576สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส 7. กิเลสสัมปยุตตทุกกะ 1,577สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไฉนกิเลส2กิเลส3เกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส 1,578 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉน อกุศลที่เหลือเว้นกิเลสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 8. กิเลสวิปยุตตสังกิเลสิกะทุกกะ 1579 สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนกุศลในภูมิ 3 วิบากในภูมิ 3 อัพยากตกิริยาในภูมิ 3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส 1580 สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสโคจชกะจบ 13. ปิติทุกกะ 1. ทัศเนนะปหาตัพพทุกกะ 1581 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี1582สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค 2. ภาวนายปหาตัพพทุกกะ1583สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มี1584สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉากุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3 3. ทัศเนนะปหาตัพพเหตุกะทุกกะ1585สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี1586สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค4ภาวนายปหาตัพพเหตุกะทุกกะ1587สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะ เว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จิตตุปปาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปปาทที่สหรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มี1588สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนจิตตุปปาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4จิตตุปปาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3 5สวิตกะทุกกะ1589สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นไฉนกามาวจรกุศลอกุศลจิตตุปปาบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล2ฝ่ายกิริยา11รูปาวจรปฐมฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิตกที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิตก1590สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นไฉนทวิปัญจวิญญาณฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน4ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตก6สวิจารทุกกะ1591สภาวธรรมที่มีวิจารเป็นไฉนกามาวจรกุศลอกุศลจิตตุปปาบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล2ฝ่ายกิริยา11ฌาน1และฌาน2ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน1และฌาน2ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิจารที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิจาร1592สภาวธรรมที่ไม่มีวิจารเป็นไฉนทวิปัญจวิญญาณฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน3ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากวิจารรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิจาร7สัปปีติกะทุกกะ1593สภาวธรรมที่มีปีติเป็นไฉนจิตตุปปาบาทที่สรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล4ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล5ฝ่ายกิริยา5ฌาน2และฌาน3ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน2และฌาน3ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปีติ1594สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นไฉนจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล8ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล7ฝ่ายกิริยา6ฌาน2และฌาน2ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน2และฌาน2ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากปีติรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปีติ8ปีติสหคตทุกกะ1595สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นไฉน จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล4ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล5ฝ่ายกิริยา5ฌาน2และฌาน3ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน2และฌาน3ที่เป็นโรกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยปีติ1596สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล8ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล7ฝ่ายกิริยา6ฌาน2และฌาน2ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน2และฌาน2ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากปีติรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยปีติ9สุขสหคตทุกกะ1597สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล4ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล6ฝ่ายกิริยา5ฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน4ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นสุขที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุข1598สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล8ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล10ฝ่ายวิบากแห่งกุศล7ฝ่ายกิริยา6รูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจตุตถฌานฝ่ายกุศลและวิบากสุขรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยสุข10อุเปขาสหคตทุกกะ1599สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล6ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล10ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล6ฝ่ายกิริยา6รูปาวจรจตุตฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจตุตฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยอุเบกขา1600สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล6ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล6ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล1ฝ่ายกิริยา5ฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน4ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากอุเบกขารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยอุเบกขา11กามาวจรทุกกะ1601สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นไฉนกามาวจรกุศลอกุศลวิบากแห่งกามาวจรทั้งหมดอัพยากตกิริยาที่เป็นกามาวจรและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจร1602สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกามาวจร12รูปาวจรทุกกะ1603สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นไฉน ฌาน4และฌาน5ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจร1604สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจร13อรูปาวจรทุกกะ1605สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นไฉนอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจร1606สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจร14ปริยาปันนะทุกกะ1607สภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องในวัฏฏทุกข์1608สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์15นิยานิกะทุกกะ1609สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์1610สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์16นิยตทุกกะ1611สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอน1612สภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอน17สอุตตรทุกกะ1613สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่า1614สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า18สรณะทุกกะ1615สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นไฉนจิตตุปบาทที่เป็นอกุศล12สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1616สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นไฉนกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปิติทุกกะจบทุกกะอัตถุธาระจบอัตตกถากันจบธรรมสังคณีปกรณ์จบ